Tu Trójka. Punkt czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Po raz kolejny wsłuchuję się w nowe nagranie Melikoteluk, Żurawie Origami, nie tak dawno nasza piosenka dnia. Jak się okazuje, to piękna piosenka miłosna, jak pewnie w 95% w ogóle wszystkich piosenek muzyki rozrywkowej. 4 minuty po godzinie 4. No to teraz nasza dzisiejsza piosenka dnia, dziś piosenka promująca trzecią płytę długo grającą Londyńczyka. Album ukazał się we wrześniu, a my dziś sięgamy po nagranie Zombie. Przed nami... Jamie T. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes. And apart from the frightening, the moaning, the biting, you seem to be the nice guy. And I know what she thinks, and she looks at me, and she looks with such despair. You're not the only one around here that needs a bit of fresh air. Cause I'm a sad, sad post-teen. Could have been the love machine. No dream concrete. Młodziak z południowego Londynu, czyli Jamie Trace, Jamie T, brytyjski muzyk, autor tekstów. Pamiętamy jego albumy z 2007 i 2009 roku, no odpowiednio numer 4 i numer 2 w Wielkiej Brytanii. No, jak będzie teraz, to się okaże. Nowa płyta, dzisiejsza piosenka dnia, dziś wielokrotnie do usłyszenia, między innymi po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki, album z września. No i kolejna piosenka promująca nową płytę, trzecią płytę Londyńczyka. Z rzecz jasna, nowych nagrań w Trójce i zestawu do głosowania na listę przebojów mamy zaszczyt zaprezentować na tu przybysz. Rzecz jasna, nowe nagranie. Słodkie, a jakże niektórym się podoba, bo o snach właśnie, no to też pasuje w budziku. 9:04. Śniło mi się, że mam wielki biust, poruszam nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód, ciągnęły się od szyi po kanapie. Że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył, że wierzę w Boga, który we mnie wierzy, że mam odwagę mówić prawdę lub nic, że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach?

nawet jeśli to nie to, nie to, co kierowcy, głównie kierowcy, transportowcy życzyliby sobie za oknami, to jednak nie ma co narzekać. To tak pokrótce z Państwa pierwszych sygnałów, które widzę i słyszę. Artur Rojek, czas, który pozostał przed chwilą z czwartego na czwarte, pozostał na liście przebojów. Tak było w 1711 notowaniu listy przebojów trójki. Państwa sygnały? No dziś panowie górą. Mailowo pan Przemek z Grudziądza o tym, że zima idzie 3,5 stopnia i deszcz siąpi. No tak, idzie, idzie, ale na razie jeszcze małymi kroczkami. Co prawda w górach na Pogórzu deszcz i deszcz ze śniegiem, o tym będziemy mówić za chwilę, ale jednak druga połowa listopada i jednak bez jakiegoś obfitego opadu na drogach właśnie, bo na tym się skupiamy, mówiąc o kierowcach, drogowcach, to chyba nie jest źle. U pana Wojtka z Bielska plus 2 to na pace, na zewnątrz niewiele więcej, plus 3, no i Tantanedia jak zwykle gęsta mgła, również prosimy o szczególną ostrożność. SMS-owo dziś pan Paweł z Łosic, który to jest, słucha, popija kawkę, za oknem deszcz i zero. Bez temperatury. W wielu miejscach gdzieś bez temperatury, na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Do informacji od pana synoptyka będziemy powracać i do państwa wieści także w ramach porannej budzikowej korespondencji. A jakże. Trzy szybkie za nami. Serdecznie gratulujemy budzikowym przodownikom. Za chwilę powitanie nowego dnia. Teraz 18 po czwartej. Chciałem być Bogiem, ojcem wszystkich dusz, lecz wrosłem krzyżem cię. Chciałem być mocny i wielki jak miłość, lecz było to niewiele, a ja jedynie kocham, jedynie muzyczne wspomnienie sprzed lat. No a teraz zrywamy karteczkę z kalendarza i cóż przed nami nam się objawia? Środa. 19 listopada to już środa, rąbiemy tydzień na pół, dzień Drwala. Nie, no dzień Drwala to był tydzień temu, ale też jakoś tak akurat wpisało się w tę środę właśnie. Słońce obudzi się, no, z tym słońcem to chyba tylko w kartce z kalendarza, dziś to słońce zaznaczone, po godzinie 7 zajdzie jeszcze przed godziną 16, no i przed nami jeden z najkrótszych dni w roku, bo potrwa niecałe 9 godzin. Dziś Elżbiety, Faustyna i Seweryna składamy najlepsze życzenia. W upominku muzycznym Kuba. Kuba na ulicy stał, na gitarze pięknie grał, ja szalałem z tamburynem, ludzie omijali nas. Ojciec Kuby zamknął nas, trzasnął drzwiami, zabrał klucz. Związaliśmy prześcieradła, oknem uciekliśmy. Tak naprawdę Zbigniew. Zbigniew Hołdys. 25 minut po godzinie 4. Czas na kalendarium. W 1557 roku zmarła królowa Bona, żona Zygmunta Starego, córka księcia Mediolanu i Izabeli Aragońskiej. Przypomnijmy, że w Ujazdowie zbudowała drewniany dwór ze słynnym włoskim ogrodem. Zasłynęła jako świetna administratorka. Stanowiła silną indywidualność, a jej postać wywoływała wiele sprzecznych sądów potomnych i współczesnych. Według panującej opinii królowa Bona została otruta, a zmarła właśnie 19 listopada. 457 lat temu. W roku 1711 urodził się Michał Łomonosow, rosyjski przyrodnik, filozof i poeta. Niezależnie sformułował prawo zachowania masy w reakcjach chemicznych. skonstruował refraktometr i fotometr, a był też reformatorem języka literackiego. Autorem rosyjskiej gramatyki. Zmarł w 1765 roku. Tegoż samego dnia zainaugurowano działalność pierwszej w Warszawie publicznej szkoły teatralnej. Przypomnijmy, że pierwszym jej dyrektorem został Wojciech Bogusławski. W 1883 roku zmarł Wilhelm Siemens, niemiecki inżynier, specjalista w zakresie metalurgii i elektryczności, wynalazca silnika parowego z regeneracją ciepła oraz pieca martenowskiego. Wilhelm Siemens zmarł w 1883 roku. A jeszcze jedna data, 65 lat temu otwarto odbudowany Teatr Narodowy w Warszawie. To był rok 1949. Na razie tyle z kalendarium. To taka króciusieńka powtórka z historii. Ciąg dalszy także w muzycznym trójkowym kalendarium. A jak co dzień będzie się działo, to już za niecałą godzinę. A dzieje się też w pogodzie. To za chwilkę z najświeższą prognozą pana od pogody. Na razie, Ajoła Super Soccer. Ajoła Super Soccer, mój świat. No to teraz pan synoptyk o świecie wyżów, niżów, wiatrów, porywistych, opadów przelotnych, deszczu i śniegu. Ale na skrobał prognozy pogody, jaka długa. No może damy radę. Punkt 4:30, co do sekundy. Od Rosji po Skandynawię pogodę kształtował będzie wyż. Pozostały obszar kontynentu znajdzie się pod wpływem niżów. No i Polska pod wpływem układu niskiego ciśnienia z ośrodkiem nad Dolnym Śląskiem oraz nad Bałkanami. Od Dolnego Śląska przez ziemię lubuską i Pomorze po Podlasie zaznaczać się będzie tegoż strefa frontu, a z południa napływać będzie wilgotne powietrze polarnomorskie. Ranek, tak jak wczoraj, na południu kraju mglisty, zatem uważajmy na drogach. W dzień, tak jak wczoraj, pochmurno, będzie padał deszcz. deszcz, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. No to niewiele się zmieniło od wczoraj. Jedyna zmiana tylko taka, że na krańcach południowych miejscami możliwe większe przejaśnienia. No oby, choć na mapach pogodowych nie wygląda to aż tak optymistycznie. Wiatr wschodni i północno-wschodni, na południu i na zachodzie słaby, w pozostałych regionach umiarkowany i porywisty, ale o właśnie z gwiazdeczką dopisane powoli słabnący. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali, a na termometrach dziś zaczynamy od zera. Bez temperatury na Suwalszczyźnie, w połowie stawki centrum kraju 3 do 5 stopni, powyżej, oczywiście powyżej, najcieplej na Dolnym Śląsku, nawet do plus 8. Niebo mamy nad głowami, to samo słońce promieniami darzy, tak samo kochać chcemy, chcemy być kochani, więc nie bój się, nie bój się zobaczyć. Zobacz we mnie człowieka, ja na litość nie czekam. Tak jak ty jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka, zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży, ty i ja. Jeden nie widzi, drugi nie rozumie. Różne różnice, różnorodne jedno. A każdy jest ważny, unikalny każdy człowiek. To jest niepojęte sedno. Zobacz we mnie człowieka, ja na litość nie czekam. Tak jak ty jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka, zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży, ty. Człowieka, ja na litość nie czekam, tak jak ty jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka, zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży, ty i ja. Ze studia M4, 3 razy SS3. A właściwie, jakby tak dobrze się przyjrzeć, to w budzikowym alfabecie dziś 4 razy S. No za chwilkę o tym, za moment także państwa poranna korespondencja, ale nienachalne zachęty do tegoż właśnie, by podsyłać i wartości, i temperatury, bo i też od jakiegoś czasu szukamy tego miejsca, gdzie najniższa temperatura, to dziś chyba będziemy szukać tam, gdzie poniżej, bo pan od pogody zapowiada, że koło zera to najniższa, więc może tego koła poszukamy. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Na dzień dobry. Już w robocie wiatr szpetnie, do tego siąpi plus 5. No i z kamizelką, i z czołówką, i z oświetleniem z przodu, z tyłu migającym. Tak by nas było widać. Bo wiadomo, że mrzawka i mgła, szczególnie ciemnica niezwykła, więc warto zaopatrzyć się, to uwagi dla wszystkich rowerzystów. O tym wczoraj więcej było w porannej audycji. Tak byśmy zadbali o swoje bezpieczeństwo. Już nawet nie chodzi o tego papierosa, o swoje zdrowie i o zaciąganie się, jak słyszeliśmy, bo i tak takie oświetlenie też niektórzy rowerzyści mają, a to zresztą sami doświadczeni policjanci potwierdzali. Pan Henryk, jak zwykle garniturobus pruje na trasie, na jakiej trasie tego jeszcze się nie dowiedzieliśmy, przez mgłę tylko było słychać, ale pozostali drogowcy transportowcy już w pracy, między innymi pan Rafał z Pabianic w kierunku Poznania, pan Jasiu odstawia swoje wahadełko na trasie Grudziądz-Łódź, a zatem mobilki na dróżkach. A na tej trasie koło Łodzi 2-3 stopnie powyżej zera. Czekamy na kolejne sygnały. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, bo mgła i miejscami, no może nie jakoś bardzo pada, ale siąpi, zatem no, taka kaszka na szybie to niezbyt miła niespodzianka na dzień dobry właśnie. A tym jak zwykle nóżka z gazu. Budzik małpa polskieradio.pl 2273 oraz 71335. Kontakt z nami mailowo, telefonicznie i smsowo. A wracając do budzikowego alfabetu, bo to jak zwykle o tej porze dziś S3, właściwie S4. Stanisław Sojka i Sextet Plus. Nawet 5 nam wyszło. Do tego za moment Sydney Polak, ale wcześniej Shirley Bassey. Nowe nagranie w trójce, które mam nadzieję Państwu się podoba. No to na S gramy i słuchamy. You are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my. It's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. La la la. This is what you are. Chai la la. You are. You are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. La la la. This is what you are. La la. You are. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. mieszkania na Tarchominie. Wszystko nieważne i tak to minie. Normalna praca, a nawet lepsza. Ekshibicjonizm w prostych tekstach. Lokalna sława, pana z podwórka. Jakże ciekawa, patrząc za biurka. Torba podróżna i uśmiech w oczach. Patrz, znów wyjeżdża gdzieś ten w blokach. Naprawdę wszystko okej, naprawdę wszystko okej. I mocna noc, i mocny dzień. Ciekawy czas i dobry tlen. Naprawdę wszystko okej, naprawdę wszystko okej. I coraz więcej spełnionych spraw, a jednak coś w środku miażdży mnie. Deszcz gubi ten kraj. Deszcz gubi ten kraj. Gazety błyszczą cyfrowym życiem. Dobre perfumy, hol przed Empikiem. I czyściej jest, zabawniej jest. McDonald's z krzyżem ściga się. Rozterki na bok, palce do czoła. Od martyrologii dobra jest szkoła. Już niech ten czas i nowa rzecz. Całe szczęście określa mnie. Mogę wiele, mogę naprawdę wiele. Ty też możesz wiele. To nie jest okrzyk za mój klub. To nie jest rozdział z książki Biznes Cud. Mogę dużo, mogę naprawdę dużo. Jak piorun przed burzą. Więc spalam się do przodu, prej. Prawie dobrze jest, ale jednak nie. Deszcz Sydney Polak i deszcz. A no właśnie, deszcz, i to deszcz marznący. Powiat olecki, gmina Świętajno. Tam szklanka na drodze, o czym informuje pan Krzysztof, ratownik medyczny podążający do pracy. Pozdrowienia dla żony Magdy, to oczywiście, i oczywiście ostrzeżenia dla wszystkich kierowców. Prosimy o ostrożną jazdę w wielu miejscach. No właśnie, taka delikatna, delikatna mrzawka i mogło miejscami chwycić, zatem prosimy o szczególną ostrożność. Generalnie krótko na temat ślisko może być, jak to mawiają drogowcy w swoich oficjalnych komunikatach. Uwaga na lokalnie występującą śliskość. Pan Artur z Torunia mówi wszystkim dzień dobry. Właśnie przestało padać. Komentarz do pogody zbędny, więc powiem o tym, co w środku, nie za oknem. Kawka, kefirek, mięta, do tego woda z cytryną. W takiej kolejności u pana Artura dziś o porannej rozgrzewce jakoś ani słowem. No ale wiemy, że to jak zwykle pan Artur zachęca pozostałych do aktywności, nawet o tak nieprzyzwoitej porze. Zero pada to w Ostrowi Mazowieckiej od pana Andrzeja z okolic Ryk, to tak nominalnie. Pan Dominik z Brzeszcz, dla wszystkich wstających o tej porze warto powiedzieć, że już z górki weekend, a co za tym idzie też i normalna długość snu coraz bliżej. O, to dokładnie, dokładnie skądś my to wiemy. I jeszcze pan Kuba z Polkowic, skoro za na S dziś, to może z S3 pozdrowienia. Trasa do Szczecina, koło polskiego Rio de Janeiro, koło Świebodzi, na 3 stopnie mokro i mrzy. Prosimy o ostrożną jazdę. Niezmiennie te zachęty do tego, by zachować ostrożność na drogach, będą pojawiały się jeszcze w budziku. Do znudzenia. 4:44 to już teraz. Nowe nagranie w Trójce. Młodość idzie, tak? To młodość. I wysoko na liście przebojów Trójki. Z miejsca 3 na 2. Fisz, Emadę, Tworzywo. A, jeszcze tytuł. Tytuł tego nagrania. Pył. Jest coraz bliżej. przyszłość jest pewna. Obił ci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gaz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. Drodze donikąd, uchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze, niesie ci nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, gaz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do milikon, tu homy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, brać stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd, uchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie jak jakieś zombie, nie wiem za Chiny gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gaz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd, uchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Madem. Tworzywo i pył wysoko, wysoko na liście. 6 tygodni tylko już na miejscu drugim. Wysoko, co potwierdza Arturo, który to głosował na właśnie Fisza i spółkę. Gorąco pozdrawiamy, zachęcamy do głosowania na listę przebojów trójki. Najłatwiej z naszych stron internetowych, a globalne zagraniczne sygnały od państwa, m.in. od pana Marka z Houston, to tak chwilowo, który pozdrawia rodzinny Toruń. Bardzo dziękujemy. I jeszcze pan Arek z nad Morza Żółtego o tym, że śniegu tym bardziej nie zobaczymy, bo to raczej tak wiosennie, za dnia 18, nocą 4, plus 4, no to wiosennie jednak. Pozdrawiamy gorąco. Nie stój nad kwiatem z konewką i batem, to na nic, na nic. Nie stój nad kwiatem z konewką i batem, to na nic, na nic. Nie zachęcisz go pragnieniem, nie, nie, nie. Nie przestraszysz go cierpieniem, nie, nie, nie. Swoją rolę odegrałeś, zasadziłeś i podlałeś. To wszystko, to już wszystko, to

Ledwie chwila. I Grzegorz Turnał. To nowa płyta pana Grzegorza, która to ujrzy światło dzienne 28 listopada. 7 widoków w drodze do Krakowa. To cykl piosenek i tematów takich instrumentalnych, inspirowanych freskami z połowy XIX wieku odkrytymi w Pałacu Mierzewskich w Krakowie, przedstawiającym okolice Krakowa i ich ważnymi siedzibami. No, bardzo gorąco pozdrawiamy, szczególnie tych z Krakowa, u których to na polu dziś, jak słyszymy z porannej korespondencji. No jednak deszcz i deszcz ze śniegiem, a lokalnie mgła. No dobre jest to, że będą przejaśnienia właśnie na krańcach południowych. Wieści od państwa. Te drogowe, pogodowe po godzinie 5:00, po 5:00 także muzyczne, trójkowe kalendarium, będzie szelest prasy, no i listopadowe wspomnienia. To i więcej po 5:00, a do 5:00 fryzjer i 3 minuty.